To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 10 listopada, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Takie balletki chyba najbardziej lubi pan Witek Złodzi, który to już w robocie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No, przy Berlin na stronie pewnie robota idzie. Poniedziałek, 10 listopada przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie jeszcze przed 16, a dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Imieniny Neli, Andrzeja, Leona i Ludomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym z listy przebojów Trójki Piotr Bukartyk. Żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stanęło się.

Państwo podpowiadają ciepło, ciepło. Jeszcze ciemno, ale ciepło, przyjemny wiatr. No akurat trochę dziwne w listopadzie, pisze pani Kasia, no ale sorry, taki mamy klimat, podobno. Miłego dnia wszystkim w pracy. W pracy jednak, bo dziś do firmy w pracy, dziś po kokardę pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. No pogoda ma sprzyjać, bo z południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, ale w drodze do pracy uważajmy, bo ranek mglisty, w dzień na północy oraz w centrum pochmurno, możliwa mrzawka, na południu kraju więcej przejaśnień. Wiatr słaby i umiarkowany w górach do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i ciepło w dzień ma być od 10 stopni na Pomorzu Zachodnim, 12 na krańcach północnych, 14 w centrum, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam nawet do 16 stopni. Rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. KSU, nowe KSU. KSU to rozumiem. To od pana Witalda, który to odpoczywa i dodaje nawet za siebie i za najbliższych odpoczywamy. Odpoczywamy od dwóch dni rowerowo. Zwiedzamy Bramę Przemyską, krainę geograficzną w południowo-wschodniej Polsce nad Sanem na pograniczu z Ukrainą. Wczoraj słonecznie, pięknie, a teraz niebo bezchmurne. Pogodny dzień się zapowiada. Wszystkiego dobrego z Podkarpacia życzę pan Witold nominalnie ze Śląska. Bardzo dziękujemy KSU w zestawieniu i nowe nagranie Rozbity dzban sprawia nam wielką radość w budziku. 14 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. No to w dzienniku o tym, że rząd ma gotowy program budowy dróg do 2020 roku. Dokument ma być rządową instrukcją dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co, gdzie i kiedy budować. W planie jest to zbudowanie do 2020 roku 1770 km nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad. Rząd planuje też budowę 35 obwodnic, a nacisk zostanie położony na budowę dróg ekspresowych, które mają połączyć wszystkie miasta wojewódzkie z Warszawą i siecią dróg szybkiego ruchu. O tym, jak to rząd obiecuje nowe drogi, w dzienniku Gazecie Prawnej plan na budowę dróg do 2020 roku. Rzeczpospolita o tym, co jutro. 11 listopada to najważniejsze święto państwowe dla Polaków. Co trzeci badany w sondażu Homo Homini wskazał właśnie rocznicę narodzin II Rzeczpospolitej. 25% badanych jako najważniejsze święto państwowe wskazało 3 maja, czyli rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji jest Dzień Papieski, czyli rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Taką odpowiedź wybrało 9% badanych. Tylko 4% wskazało rocznicę wyborów czerwcowych, czyli 4 czerwca, a w odwrocie są obchodzone hucznie w PRL-u dawne daty 1 maja i 22 lipca. Święto Pracy wskazało 5% badanych, a rocznicę manifestu PKWN nikt. Najważniejsze święto 11 listopada. Sondaż i komentarz do tej sprawy dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że dziennikarz Jarosław Ziętara zginął, bo dotarł do informacji na temat przemytu alkoholu na dużą skalę. Według dziennika za aferą stał biznesmen Aleksander G., były senator, został tymczasowo aresztowany na wniosek krakowskiej prokuratury. O tej sprawie dziś, o tym, dlaczego zginął Ziętara, szczegóły sprawy w Gazecie Wyborczej. Prasa, oczywiście, pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji, a później również prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami, publicystami. Serdecznie zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 16 minut po godzinie 5, 30 dni i 30 nocy i partia. No i 30 dni i 30 nocy i będzie prawie połowa grudnia. Od miesiąca 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. Patrzysz na telefon, który nigdy nie dzwoni. Nigdy nie dzwoni od 4 tygodni. Smutek wchodzi przez uchylone okno, kiedy siedzisz na tapczanie i oglądasz film. Skończona czytaniem książek i gazet. Idziesz na przystanek, jedziesz tramwajem. Podkrążone oczy o 30 nocy. Odgryziony paznokcie o 30 dni. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. Autopromocja. Weluszka. Najpiękniejsza twarz lat 60. Uwieczniona na zdjęciach największych fotografów i w słynnym filmie Powiększenie. U szczytu kariery zostawia sławę i staje się Werą Lendorf, artystką, używającą swojej twarzy i posągowego ciała, by tworzyć i zaprzeczać wszystkiemu, co myślimy o pięknie. So there I started to change and then do my own thing in the fashion. Zapraszam na spotkanie z Weruszką. Dziś o 19.05. Anna Gacek. Autopromocja. Trójkowy budzik. Rolling in the mud, all of you amaze me. młodzi, ale potrafią rozgrzać. Uff, 22 minuty po godzinie 5. Myślę, ważna informacja od pana Wojtka z Białegostoku o tym, że miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie, czyli podlaskie morsy, rozpoczęły wczoraj sezon, a pierwsza taka oficjalna kąpiel odbyła się nad zalewem Wasilkowie. Właśnie w tym miejscu morsy będą spotykać się co tydzień przez całą jesień i zimę, by wspólnie hartować organizmy. Gdyby państwo mieli ochotę, no to też zapraszamy. Same morsy zapewniają, że takie krótkie wejście do zimnej, lodowatej wody chroni przed chorobami. Po wczorajszej kąpieli dla zmarzniętych też zorganizowano ognisko, ale to było raczej ognisko integracyjne niż rozgrzewające. Sezon na cotygodniowe spotkania nad wodą w Wasilkowie potrwa co najmniej do połowy marca przyszłego roku, a dodajmy, że Podlaski Klub Morsów jest jednym z największych w Polsce. Należy do niego ponad 150 osób. Gorąco pozdrawiamy. Za chwilę kalendarium muzyczne. AC Drinkers zaliczyli spadek 5 oczek w dół z 13 na 18. Tak było w ostatniej liście przebojów trójki. 27 minut po godzinie 5 zaglądamy do trójkowego kalendarium. W 1884 roku urodziła się Zofia Naukowska, pisarka i działaczka społeczno-kulturalna, autorka powieści oraz pamiętników. Zmarła w 1954 roku. 123 lata temu zmarł Arthur Rimbaud, wybitny poeta francuski. Wszystkie dzieła, m.in. zbiory poetyckie, stworzył przed 21 rokiem życia. Później porzucił twórczość literacką i zajął się handlem w Afryce i na Cyprze. 105 lat temu urodził się Paweł Jasienica, pisarz, publicysta, autor esejów poświęconych historii Polski. Zmarł w 1970 roku. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po aktora, odtwórcę wielu wspaniałych ról w sztukach teatralnych, no i także niezapomnianego wykonawcę tytułowej piosenki serialu Czterej Pancerni i Pies. W roku 1927, właśnie 10 listopada, urodził się Edmund Fetting. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies, my czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Edmund Fetting, artysta urodzony w 1927 roku, zmarł w 2001. Muzyczne trójkowe kalendarium ciąg dalszy. Teraz już 5:30, pora na prognozę pogody. Z południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Uwaga na drogach, bo ranek w wielu miejscach mglisty, a w dzień na północy oraz w centrum kraju ma być pochmurno, możliwa mrzawka, w wielu miejscach pada, a na południu więcej przejaśnień. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura też powoli rośnie, wiosna idzie, wiosna. Dziś w dzień od 10 stopni na Pomorzu Zachodnim, na krańcach północnych 12, w centralnej Polsce 14, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We got no choice. All the girls. Alice Cooper w muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś amerykański gitarzysta tejże formacji obchodziłby swoje urodziny. Myślimy ciepło o Glennie Buxtonie, który to urodził się w 1947, ale pamiętamy, że artysta zmarł w 1997 roku. Muzyczne trójkowe i poniekąd także telewizyjne, koncertowe kalendarium to już za chwilkę, no ale wcześniej kartka z kalendarza. Życzliwie spoglądamy za tych, którzy nie mają pod ręką, albo po prostu zaspani gdzieś jeszcze w pieleszach. Poniedziałek, 10 listopada, jak miło rozpoczynać nowy tydzień od długiego weekendu. To 314 dzień tego roku, nowy 2015 powitamy za 51 dni. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed godziną 16, dzień potrwa, jak słyszeliśmy w kartce z kalendarza i pół godziny temu, nieco ponad 9 godzin, a wracając do tego słońca, no popracuję szczególnie na krańcach południowych, tam dziś najwięcej przejaśnień. No i aby to słońce świeciło dzisiejszym solenizantom i jubilatom, pamiętamy dziś imieniny Neli, Andrzeja, Leona i Ludomira. Wszystkim bez wyjątku składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym niech wybrzmi Queen. To już zapowiedź niezwykłego, nieśmiertelnego nagrania. Pewnie gdzieś wysoko także w podsumowaniu tegorocznego topu wszechczasów, który to pojawi się 1 stycznia. Myślimy o Bohemian Rhapsody, bowiem w 1975 roku w studiu filmowym Maestri w ciągu ledwie 4 godzin powstał teledysk do tegoż właśnie utworu. Grupa Queen, a zatem kto może, robi głośniej. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a